Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. Öyleyken inkar edenler, hala Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da size bir ecel takdir eden O'dur. Sonra O'nun katında belirlenmiş olan bir ecel daha vardır. Durum buyken yine de kuşkulanıyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi ve açığınızı bilir. Ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. İşte bu yüzden gerçek kendilerine geldiğinde onu da yalanladılar. Ama alay konusu ettikleri şeyin ne anlama geldiğini yakında anlayacaklardır. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi bilmiyorlar mı? Biz onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanları vermiş, üzerlerine gökten bol yağmur indirmiş ve ırmakları altlarından akar duruma getirmiştik. Sonra onları günahları nedeniyle yok etmiş ve arkalarından da başka bir nesil var etmiştik. Biz sana kağıt üzerinde yazılı bir kitap indirmiş olsaydık ve onlar da ona elleriyle dokunmuş olsalardı, yine de o inkarcılar bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derlerdi. Onlar ona bir melek indirilmeli değil miydi demektedirler. Eğer bir melek indirmiş olsaydık, o zaman iş bitirilmiş olur, artık kendilerine hiç fırsat verilmezdi. Eğer biz melekten elçi yapmış olsaydık, onu da insan şekline sokacak ve böylece içine düşmüş oldukları kuşkuya bu kez onları biz düşürmüş olacaktık. Senden önce de elçiler alay konusu yapılmıştı. Ama onlardan alay edenleri, alay konusu ettikleri şey çepeçevre kuşatıp yok etmişti. De ki, yeryüzünde dolaşın ve yalanlayanların başlarına neler geldiğini bir görün. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki, sevgiyi kendine ilke edinen Allah'ındır. Andolsun ki O, sizi hakkında hiçbir kuşku bulunmayan bir günde bir araya getirecektir. Ama kendilerini ziyana sokanlar inanmazlar. Gece ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen fakat kendisi beslenmeyen Allah dışında bir koruyucu mu edineyim? De ki, bana kendini Allah'a teslim edenlerden ilki olmam ve Allah'a ortak koşanlardan olmamam söylendi. De ki, eğer Rabbime karşı gelecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım. O gün kim azaptan kurtulursa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratacak olursa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir iyilik verirse, onu da kimse engelleyemez. Çünkü O, her şeye gücü yetendir. Kullarının üstünde egemen olan O'dur. O çok bilge olan, her şeyden çok iyi haberdar olandır. De ki, tanıklık bakımından kimin tanıklığı daha önemlidir? De ki, Allah benimle sizin aranızda tanıktır. Bu Kur'an, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için bana vahyolunmuştur. Yoksa siz Allah'la birlikte başka tanrıların bulunduğuna mı tanıklık ediyorsunuz? De ki, ben buna tanıklık etmem. De ki, o ancak bir olan ilahtır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanımaktadırlar. Kendilerini ziyana sokanlara gelince, işte onlar inanmazlar. Allah hakkında yalan uydurandan ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç kuşku yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Onların hepsini bir araya getireceğimiz gün, Allah'a ortak koşanlara, "Tanrı saydığınız ortaklarınız nerede?" diye soracağız. O zaman onların sözü, "Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki, biz ona ortak koşanlardan değildik" demekten başka bir şey olmayacaktır. Böylece nasıl kendilerini yalanlamış olduklarına ve uydurmuş oldukları tanrıların kendilerinden nasıl uzaklaşacaklarına bir bak. Onların içinde seni dinler görünenler de vardır. Ancak biz anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler ve kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Öyle ki onlar hangi mucizeyi görürlerse görsünler, yine de inanmazlar. Bu yüzden o inkar edenler, sana geldiklerinde bu Kur'an, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Böylece onlar, hem başkalarını Kur'an'a inanmaktan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Onlar farkında olmadan kendilerini yok ediyorlar. Sen onların ateşin karşısında bekletilecekleri ve yazık, keşke dünyaya yeniden döndürülseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve inananlardan olsaydık diyecekleri zaman onları bir görebilseydin. Hayır, onlar bu sözleri geçmişte gizlemekte oldukları kötülükleri yüzlerine vurulacağı için söyleyeceklerdir. Onlar yeniden dünyaya gönderilecek olsalar, kendilerine yasaklanmış olan işleri yine yaparlardı. Çünkü onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, hayat ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Biz yeniden diriltilecek de değiliz demektedirler. Sen onların Rableri karşısında durdurulacakları ve onun kendilerine, bu ahiret hayatı gerçek değil mi? Diye soracağı, onların da Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyerek karşılık verecekleri ve bunun üzerine onun da onlara öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın diyeceği zamanda onları bir görebilseydin. Kıyamet günü ansızın gelinceye kadar Allah'la karşılaşmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğrayanlardır. Çünkü onlar o gün günahlarını sırtlarına yüklenerek, dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri şeyler ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret hayatı ise sakınanlar için kesinlikle daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Ama onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Ama o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki onlar senden önce de nice elçileri yalanlamışlardı. Ama onlar Allah'ın yardımı kendilerine gelene kadar yalanlamalarına ve eziyete uğramalarına karşı sabretmişler. Sonunda yardımımız onlara gelmişti. Çünkü Allah'ın verdiği sözü değiştirecek bir güç yoktur. Hiç kuşkusuz o elçilerin kimi haberleri sana da ulaşmıştır. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, haydi sen de onları inandıracak bir mucizeyi getirebilmen için yerin dibine inebileceğin bir delik ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven bulabileceksen, böyle bir mucizeyi getir. Ancak Allah dilemiş olsaydı, onların hepsini doğru yol üzerinde toplardı. O halde sakın bilmeyenlerden olma. Çağrına ancak içtenlikle dinleyenler cevap verirler. Manen ölmüş olanlara gelince, onları ancak Allah diriltebilir, sonra onlar ona döndürüleceklerdir. Onlar, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi demektedirler. De ki, Allah'ın bir mucize indirmeye elbette ki gücü yeter. Ancak onların çoğu bunu bilmez. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı ve gökyüzünde kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer topluluk oluşturmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onlar sonunda Rableri huzurunda toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. Eğer doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Eğer size Allah'ın azabı gelecek ya da kıyamet saati gelip çatacak olsa, o anda Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Hayır, elbette ki yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kaldırılmasını istediğiniz belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Biz, senden önceki toplumlara da elçiler göndermiş ve onları alçak gönüllü olmaları için darlığa ve hastalığa uğratmıştık. Keşke onlar kendilerine azabımız geldiğinde alçak gönüllü olabilselerdi. Aksine kalpleri katılaşmıştı. Çünkü şeytan yapmakta olduklarını onlara güzel göstermişti. Biz uyarıldıkları hususları unuttuklarında onlara bütün hayır kapılarını açmıştık. Ancak onlar kendilerine verilen nimetler sayesinde şımardıkları bir sırada onları ansızın yakalayıvermiştik. İşte onlar o zaman bütün ümitlerini yitirmişlerdi. Böylece zulmeden toplumun arkası kesilmiş oldu. Övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. De ki, söyleyin bana. Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör edecek ve kalplerinizi de mühürleyecek olsa, bu duyularınızı size Allah'tan başka kim geri verebilir? Bizim ayetlerimizi onlara nasıl açıkladığımıza, sonra da onların nasıl yüz çevirdiklerine bir bak. Yine de ki, söyleyin bana, Allah'ın azabı size ansızın ya da açıkça gelecek olsa, zulmeden bu toplumdan başkası mı yok olur? Biz elçileri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Artık kim inanır ve durumunu düzeltecek olursa, iyi bilsin ki onlara korku olmayacaktır ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar yapmakta oldukları kötülükler yüzünden azaba uğrayacaklardır. De ki, ben size yanımda Allah'ın hazineleri olduğunu söylemiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size melek olduğumu da söylemiyorum. Ben ancak bana vahy yolunana uyuyorum. De ki, hiç görmeyenle gören bir olur mu? O halde hala düşünmeyecek misiniz? Sen, Rableri huzurunda toplanmaktan korkanları Kur'an'la, kendileri için ondan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı olmadığı konusunda uyar. Belki sakınırlar. Sabah akşam Rablerinin hoşnutluğunu isteyerek ona yalvaranları yanından kovma. Çünkü ne onların hesabından sana bir şey, ne de senin hesabından onlara bir şey vardır. Eğer onları yanından kovacak olursan, zulmedenlerden olursun. İşte biz onları, Allah'ın aramızdan kendilerine lütufta bulunduğu kimseler bunlar mı demeleri için birbirleriyle denemekteyiz. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? Ayetlerimize inananlar sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Rabbiniz sevgiyi kendine ilke edinmiştir. Şu halde kim bilmeden bir kötülük yaptıktan sonra tevbe edecek ve gidişini düzeltecek olursa, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İşte biz, suçluların izledikleri yolun iyice belli olması için ayetlerimizi böylece açıklamaktayız. De ki, sizin Allah dışında çağırdıklarınıza tapmak bana yasaklanmıştır. De ki, ben sizin tutkularınıza asla uymam. Aksi halde sapıtmış olurum ve doğru yolda gidenlerden olamam. De ki, ben Rabbimden gelmiş olan apaçık bir kanıt üzerindeyim. Ancak siz onu yalanlamış bulunmaktasınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap da benim elimde değildir. Bu konuda karar vermek ancak gerçeğe göre karar veren Allah'a aittir. Çünkü O karar verenlerin en iyisidir. De ki, eğer gelmesini istediğiniz azap benim elimde olmuş olsaydı, benimle sizin aranızda olan bu iş çok çabuk sonuçlanmış olurdu. Allah zulmedenleri en iyi bilendir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Çünkü yaş kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceleri sizi öldüren, gündüzleri yaptıklarınızı bilen ve sonra da belirlenmiş olan ecelin tamamlanması için gündüzleri sizi dirilten O'dur. Sonunda dönüşünüz O'na olacaktır. O zaman O yaptıklarınızı size haber verecektir. O kulları üzerinde egemen olandır. O sizi gözetlemek üzere size melekler gönderir. Sonunda birinize ölüm gelince, elçilerimiz onun canını alırlar ve bunda hiçbir eksiklik yapmazlar. Sonra da kendilerinin gerçek sığınağı olan Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm vermek yalnız O'na aittir. Dikkat edin! Hüküm ancak O'nundur. O hesap görenlerin en hızlısıdır. De ki, karada ve denizde bir tehlikeyle karşılaştığınız ve bundan kurtulmak için Allah'a alçak gönüllülükle ve içinizden "Eğer bizi bu tehlikeden kurtaracak olursan, andolsun ki sana şükredenlerden olacağız" diyerek yalvarmakta olduğunuz bir sırada sizi bu felaketten kim kurtarabilir? De ki, sizi bundan ve her türlü sıkıntıdan ancak Allah kurtarabilir. Buna rağmen siz yine de çok geçmeden O'na ortak koşarsınız. De ki, üstünüzden veya ayaklarınızın altından size azap göndermeye ya da kafalarınızı karıştırıp sizi çeşitli fırkalara ayırmaya ve böylece size birbirinizin şiddetini tattırmaya gücü yeten sadece O'dur. Anlamaları için onlara ayetlerimizi nasıl açıkladığımıza bir bak. Senin toplumun, Kur'an gerçek olduğu halde onu yalanladı. De ki, ben sizin davranışlarınızdan sorumlu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında anlayacaksınız. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Bununla birlikte eğer şeytan sana unutturacak olursa, hatırlar hatırlamaz bu zulmedici toplumla oturmanı sürdürme. Allah'tan korkanlar, onlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ama sakınırlar diye bu bir hatırlatmadır. Bu dünya hayatına aldandıkları için, dinlerini bir oyun ve eğlence konusu yapanları kendi hallerine bırak. Hiç kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmamasını, kendisi için Allah'tan başka bir koruyucu ve hiçbir aracı bulunmadığını Kur'an ile hatırlat. O, azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse kendisinden alınmaz. Kazandıkları şey yüzünden helake uğratılanlar işte bunlardır. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kızgın bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. De ki, biz Allah dışında bize ne bir yarar ve ne de bir zarar verebilecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye döndürülüp şeytanların saptırıp şaşkın bir halde çölde bıraktıkları, arkadaşlarınınsa bize gel diye doğru yola çağırdıkları kimse gibi mi olalım? De ki, Allah'ın gösterdiği yol hiç kuşkusuz doğru yolun ta kendisidir. Bize, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmamız emredilmiştir. Namazı kılın, Allah'a karşı gelmekten sakının, huzurunda toplanacağınız O'dur. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan O'dur. Ol dediği gün, oluverir. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüleceği günde, hükümranlık ancak O'nundur. O gizliyi ve açığı bilendir. O çok bilge olan, her şeyden çok iyi haber alandır. Bir zamanlar İbrahim, babası Azer'e, "Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve toplumunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Biz kesin olarak inananlardan olması için İbrahim'e göklerin ve yerin hükümranlığını gösteriyorduk. İbrahim gece olduğunda bir yıldız görmüş ve ona "Bu benim Rabbimdir," demişti. Ancak yıldız batınca da "Ben batanları sevmem," demişti. Ayı doğarken görünce bu sefer de "Bu benim Rabbimdir," demişti. Ancak ay da batınca "Andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse sapıklığa düşenlerden olacağım," demişti. Güneşi doğarken görünce de "İşte bu benim Rabbimdir. Çünkü bu onlardan daha büyüktür," demişti. Ancak güneş de batınca "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koşmakta olduklarınızdan uzağım. Ben yüzümü Hanif olarak gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben Allah'a ortak koşanlardan değilim," demişti. O zaman kavmi onunla tartışmaya girişmişti. Bunun üzerine o onlara şöyle demişti: "Şimdi siz beni doğru yola ulaştıran Allah olduğu halde hala benimle onun hakkında tartışacak mısınız? Ben ona koştuğunuz ortaklardan korkmuyorum. Çünkü onlar Rabbim dilemedikçe bana hiçbir kötülük yapamazlar. Rabbim her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Hem siz Allah'ın size karşı kendilerine hiçbir güç indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben niçin Allah'a ortak koştuğunuz bu şeylerden korkayım? Buna göre bu iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Cevabını biliyorsanız söyleyin bakalım. İnananlara ve zulmederek imanlarını karartmayanlara gelince, işte güvende olanlar bunlardır. Çünkü bunlar doğru yola ulaşmış olanlardır. İşte bunlar bizim kavmine karşı kullanması için İbrahim'e vermiş olduğumuz muhakeme tarzıdır. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Kuşkusuz senin Rabbin çok bilge olan, çok iyi bilendir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u vermiş ve her birini doğru yola ulaştırmıştık. Daha önce Nuh'u doğru yola ulaştırdığımız gibi, onun soyundan gelen Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da doğru yola ulaştırmıştık. İşte biz, iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da doğru yola ulaştırmıştık. Çünkü onlardan her biri iyilerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da doğru yola ulaştırmış ve onlardan her birini diğer bütün insanlardan üstün kılmıştık. Yine onların atalarından, soylarından bir bölümünü de üstün kılmıştık. Onları seçkin kıldık ve kendilerini doğru yola ulaştırdık. İşte bu yol Allah'ın doğru yoludur. Ona kullarından dilediğini ulaştırır. Eğer onlar da Allah'a ortak koşmuş olsalardı, yapmış oldukları ameller boşa giderdi. Bunlar kendilerine kitap, bilgelik ve peygamberlik vermiş olduğumuz kimselerdir. Eğer bunlar bu gerçekleri inkar edecek olurlarsa, yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte onlar, Allah'ın doğru yola ulaştırmış olduğu kimselerdir. Öyleyse sen de onların yoluna uy. De ki, ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Çünkü bu, bütün insanlar için bir uyarıdan başka bir şey değildir. Onlar, Allah insana hiçbir şey indirmemiştir demekle, Allah'ı gereği gibi tanımadıklarını ortaya koymuşlardır. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve yol gösterici olarak getirdiği, sizinse insanlara göstermek üzere sayfalar halinde düzenlediğiniz ama çoğunu da gizlediğiniz ve içinde sizin de atalarınızın da bilmedikleri şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Sen, onu indirenin Allah olduğunu söyle ve sonra da onları kendi başlarına bırak ki bataklıklarında oyalana dursunlar. Bu da kendinden öncekileri doğrulayıcı, şehirlerin anası Mekke ve çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Bu yüzden ahirete inananlar ona da inanırlar ve namazlarına devam ederler. Allah hakkında yalan uydurandan veya kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği gibi bir kitap indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? Bu zalimlerin can çekişecekleri ve meleklerin de onlara ellerini uzatarak canlarınızı verin bakalım. Allah hakkında gerçeği söylemediğiniz ve onun ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız diyecekleri zaman hallerini bir görebilsen. Hiç kuşkusuz sizi ilk yarattığımız gibi yine tek olarak bize geldiniz. Size verdiğimiz şeyleri arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları sandığınız aracılarınızı da şimdi sizinle birlikte göremiyoruz. Andolsun ki artık dünyayla ilgili bütün bağlarınız kopmuş ve aracı olacaklarını iddia ettikleriniz de sizi terk etmiştir. Hiç kuşkusuz Allah, daneyi ve çekirdeği yaran, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. Nasıl olur da ondan yüz çevirirsiniz? Gecenin karanlığını yarıp sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı da hesap ölçüsü kılmıştır. Bu çok güçlü olan ve çok iyi bilen Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratmıştır. Kuşkusuz biz, bilen bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Sizi tek bir nefisten yaratan O'dur. O her biriniz için dünyada bir kalma yeri ve bir dinlenme yeri belirlemiştir. Gerçekten biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Biz onunla her türlü bitkiyi bitirdik. O bitkiden bir filiz çıkardık. Ondan da birbirine benzer ve benzemez şekilde üst üste binmiş daneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri yetiştirdik. O halde meyve verirken ve olgunlaştığında her birinin meyvesine bir bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Onlar cinleri, Allah onları yarattığı halde Allah'a ortak koşmuşlar ve bilmeden ona oğullar ve kızlar yakıştırmışlardı. Ancak Allah onların bu nitelemelerinden uzaktır. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Nasıl olur da eşi olmadığı, her şeyi O yarattığı ve her şeyi çok iyi bilen O olduğu halde onun bir oğlu olabilir? İşte bu kendisinden başka ilah olmayan, her şeyin yaratıcısı ve Rabbiniz olan Allah'tır. O halde ona ibadet edin. Çünkü O her şeyi yönetendir. Gözler onu göremez. Oysa o bütün gözleri idrak eder. O latiftir, haberdar olandır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. Artık kim gerçeği görürse kendi lehine, kim de gerçeği görmezlikten gelirse bu da kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Böylece biz ayetleri geniş olarak açıklıyoruz ki, onlar sen ders almışsın desinler, biz de anlayan bir toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım. Rabbinden sana vahy olunana uy. Ondan başka ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan uzak dur. Allah dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onların vekili de değilsin. Onların Allah'ın dışında taptıklarına sövmeyin ki, onlar da düşmanlıklarından dolayı bilmeyerek Allah'a sövmesinler. Biz her topluma yaptıkları işleri güzel göstermişizdir. Sonunda onların dönüşleri Rablerine olacaktır. O zaman Rableri onlara yaptıklarını bildirecektir. Onlar kendilerine bir mucize geldiği takdirde ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. De ki, kuşkusuz mucizeler sadece Allah katındadır. Ama siz onlara mucize gelse bile onların yine de inanmayacaklarını nereden bileceksiniz? Bu yüzden biz onların tıpkı ilk keresinde inanmadıkları gibi yine kalplerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları taşkınlıkları içinde bocalar bir durumda bırakırız. Biz onlara melekleri indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp önlerine getirseydik bile, Allah'ın diledikleri dışında onlar yine de inanmazlardı. Ama onların çoğu bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Ancak Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde sen onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak ki, ahirete inanmayanların kalpleri o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve onlar işleyecekleri suçları işlemeye devam etsinler. Size kitabı açıklanmış olarak indiren Allah'ken ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Öyleyse sen sakın kuşkuya düşenlerden olma. Rabbinin sözü doğruluğun ve adaletin bir gereği olarak yerine getirilmiştir. Onun sözlerinin gerçekleşmesini engelleyecek kimse yoktur. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Eğer yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar, zanna uymaktan ve tahminde bulunmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Kuşkusuz Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. Allah, zaruret durumunda kalmanız dışında, yasaklamış olduğu şeyleri size açıkladığı halde, niçin üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yemiyorsunuz? Kuşkusuz birçok kimse bilgisizce, kendi tutkularına uyarak insanları saptırıyorlar. Gerçekten senin Rabbin, sınırı aşanları en iyi bilendir. Açık ya da gizli, günahın her türlüsünden uzak durun. Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu, kuşkusuz yoldan çıkmaktır. Ancak şeytanlar, dostlarına, sizinle tartışmaları için fısıldarlar. Eğer onlara uyacak olursanız bilin ki, o takdirde siz de Allah'a ortak koşanlar gibi olursunuz. Ölüyken kendini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendine ışık verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklar içinde bulunan ve oradan çıkamayacak olan kimsenin durumu gibi olur mu? Bununla birlikte inkar edenlere yaptıkları yine de güzel görünür. Böylece biz her kentte oranın suçlularını önderler kıldık ki orada planlar yapsınlar. Oysa onlar kendilerine karşı planlar yaparlar ama bunun bilincinde değillerdir. Onlar kendilerine bir ayet gelince, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe asla inanmayacağız derler. Allah elçiliğini kime vereceğini en iyi bilendir. Bu yüzden suç işleyenler çevirdikleri hile ve entrikalardan dolayı Allah tarafından bir aşağılanma ve şiddetli bir azaba uğrayacaklardır. Allah kimi doğru yola ulaştırmak isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse onun da kalbini sanki göğe yükseliyormuş gibi daraltır ve sıkıştırır. İşte Allah inanmayacak olanların üzerine böylece pisliği çökertir. İşte bu Rabbinin doğru yoludur. Kuşkusuz biz öğüt alan bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında barış ve esenlik yurdu onların olacaktır. O yapmış olduklarından dolayı onların koruyucusudur. Allah onların hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, insanları doğru yoldan çıkarmak için çok uğraştınız," diyecektir. Onların insanlar arasındaki dostları ise, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve böylece bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık," diyeceklerdir. Allah da diyecek ki, "Allah başka türlüsünü dilemedikçe sizin durağınız içinde sürekli olarak kalacağınız ateş olacaktır. Gerçekten Rabbin çok bilge olan, çok iyi bilendir." İşte böylece biz, işledikleri günahlardan dolayı zulmedenlerden bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran elçiler gelmedi mi diye sorduğunda, onlar kendi aleyhimize tanıklık ediyoruz diyeceklerdir. Böylece dünya hayatı onları aldatmış ve inkarcı oldukları konusunda kendi aleyhlerinde tanıklık etmişlerdir. Gerçek şu ki Rabbin halkı habersizken haksız yere kentleri yok etmez. Onlardan her birinin yaptıkları işlere göre dereceleri olacaktır. Şüphesiz Rabbin onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Rabbin kendi kendine yeten ve rahmet sahibi olandır. O dilerse sizi yok eder ve sonra da daha önce sizi başka bir halkın soyundan getirdiği gibi aynı şekilde sizin yerinize de dilediğini getirir. Size vaat edilen mutlaka gerçekleşecektir. Şüphesiz siz bunu engelleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Kuşkusuz ben de yapacağım. Yakında dünya yurdunun sonunun kime ait olacağını bileceksiniz. Gerçek şu ki, zulmedenler kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a da pay ayırıp, kendi zanlarınca, "Bu Allah'ın, bu da ortaklarımız olan putlarındır," demişlerdi. Ancak ortakları için olan Allah'a ulaşmazken, Allah'a ait olan onların ortaklarına ulaşıyordu. Ne kötü hüküm vermekteler. Ve yine onların ortakları, ortak koşanların çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse sen onlardan ve uydurmakta oldukları yalanlardan uzak dur. Onlar kendilerince demişlerdi ki, "Bunlar dokunulması yasak olan hayvanlar ve ekinlerdir. Bu yüzden onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki keserken üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Uydurdukları bu iftiralardan dolayı Allah onları cezalandıracaktır. Yine dediler ki, bu hayvanların karınlarında olan yalnızca bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise haram kılınmıştır. Bununla birlikte eğer yavru ölü doğacak olursa, o zaman onlar da buna ortak olurlar. Allah bu nitelemelerinden dolayı onları cezalandıracaktır. Kuşkusuz O çok bilge olan, çok iyi bilendir. Çocuklarını hiçbir bilgiye dayanmaksızın öldürenlerle, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerini Allah'a iftira ederek haram sayanlar, ziyana uğramışlardır. Bunlar sapmışlar ve doğru yolu da bulamamışlardır. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, hurma ağaçlarını, ürünleri çeşitli ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O'dur. Bunlardan her biri ürün verince ürününden yiyin ve hasat günü de hakkını, zekatını, sadakasını verin ve israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyacak ve yününden döşek yapılacak olanları da yaratan O'dur. O halde Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır. 8 eş, koyundan 2, keçiden 2. De ki, o iki erkeği mi yoksa iki dişiyi mi yahut da o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır? Eğer söyledikleriniz doğruysa bana bu konuda bilgi verin. Ve deveden 2, sığırdan 2. De ki, o iki erkeği mi yoksa iki dişiyi mi yahut da iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır? Yoksa siz Allah size bunları emrettiği zaman tanık mıydınız? Öyleyse insanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Kuşkusuz Allah, zalim toplumu asla doğru yola ulaştırmaz. De ki, bana vahyedilenler arasında ölü, akan kan yahut pis olan domuz eti veya Allah'tan başkası adına kesildiği için murdar olan hayvandan başka yasak olan bir şey bulamıyorum. Bununla birlikte kim çaresiz kalırsa başkasına saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Biz Yahudi olanlara tırnaklı hayvanları haram kılmıştık. Aynı şekilde biz, sığır ve koyunun sırtlarında veya bağırsaklarında bulunan yahut da kemiğe karışan yağlar dışında iç yağlarını da onlara haram kılmıştık. Bu, bizim isyanları yüzünden onlara vermiş olduğumuz cezadır. Çünkü biz doğru sözlüyüz. Sonra eğer seni yalanlayacak olurlarsa de ki, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun azabı da suçlular toplumundan geri çevrilemez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ortak koşardık, ne de bir şeyi haram kılardık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanlamışlardı. Ama onlar sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, yanınızda bu konuda bize açıklayacağınız bir bilgi var mıdır? Yoktur, çünkü siz bu konuda zanna uymaktan ve tahminde bulunmaktan başka bir şey yapmamaktasınız. De ki, kesin kanıt sadece Allah'a aittir. O dileseydi elbette hepinizi doğru yola ulaştırırdı. De ki, Allah'ın bunu yasakladığına tanıklık edecek tanıklarınızı buraya getirin. Ancak onlar her şeye rağmen yine de tanıklık edecek olurlarsa sen onlarla birlikte bulunma. Ayetlerimizi yalanlamış olanların ve ahiret gününe inanmayanların tutkularına uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını denk tutmaktadırlar. De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını anlatayım. O size, kendisine herhangi bir şeyi ortak koşmanızı, annenize ve babanıza kötü davranmanızı, açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmenizi, oysa sizi de onları da besleyen biziz, açık ya da gizli kötülüklere yaklaşmanızı, haklı durumlar dışında Allah'ın kutsal kıldığı cana kıymanızı haram kılmıştır. İşte Allah size aklınızı kullanmanız için böylece öğüt vermektedir. Rüşt çağına ulaşıncaya kadar yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayın. Adalet gereği ölçüyü ve tartıyı tam yapın. Bununla birlikte biz, bir kimseye ancak gücünün yeteceği yükü yükleriz. Görüş belirttiğiniz zaman, yakınınız olsa bile yine de adaletli davranın. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. İşte Allah size, düşünüp öğüt almanız için böylece öğüt vermektedir. İşte benim dosdoğru yolum budur. O halde ona uyun ve sizi benim yolumdan ayıracak olan yolları izlemeyin. Allah size sakınmanız için öğüt vermektedir. Sonra iyilik yapana iyiliği tamamlamak, her şeyi açıklamak, doğru yola ulaştırmak ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki onlar Rablerine kavuşacaklarına inansınlar. İşte bu da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. O halde ona uyun ve Allah'tan korkun. Belki size merhamet edilir. Biz bu kitabı, kitap ancak bizden önceki iki topluluğa, Yahudilere ve Hristiyanlara indirilmiştir. Bizse onların bu öğretilerinden habersizdik. Ya da bize de kitap indirilseydi, biz onun gösterdiği doğru yola onlardan daha iyi uyardık dememeniz için indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, bir yol gösterici ve bir rahmet gelmiştir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Onlar ille de kendilerine meleklerin ya da bizzat Rabbinin gelmesini yahut da Rabbinden bir takım işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Ancak bilsinler ki Rabbinden bir takım işaretlerin geleceği günde inanmak, daha önceden inanmamış ya da inancında bir hayır kazanmamış kimseye bir yarar sağlamaz. De ki, o halde bekleyin, kuşkusuz biz de beklemekteyiz. Dinleri konusunda ayrılığa düşenlere ve böylece gruplara ayrılanlara gelince, sen onların bu tutumlarından sorumlu tutulacak değilsin. Onlar hakkında karar vermek Allah'a aittir. Gerçekten de O, onların yapmış olduklarını hesap günü onlara bildirecektir. Kim iyilikle gelirse, ona bunun 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, hiçbir haksızlığa uğratılmadan sadece işlediği kötülüğün karşılığı kadar cezalandırılacaktır. De ki, bana gelince kuşkusuz Rabbim beni dosdoğru yola, sağlam bir dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine ulaştırmıştır. O ortak koşanlardan değildi. De ki, namazım da, ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, alemlerin Rabbi olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Allah'a aittir. Bana söylenen budur. Bu yüzden ben, kendini Allah'a teslim edenlerin ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, ondan başka Rab mi arayacağım? Herkes sadece kendi işleyeceği günahtan sorumludur. Çünkü hiç kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacaktır. O zaman O size ayrılığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi derece bakımından kiminizden üstün kılan O'dur. Kuşkusuz Rabbin cezalandırması çok çabuk olandır. Bununla birlikte O çok bağışlayan, çok merhametli olandır.